อิติปิโสภะควาแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาจรณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตโรปุริสธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุคคลที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งไปกว่าสัทธาเทวมนุษานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภควาเป็นผู้มีความเจริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์วันนี้ท่านผู้ฟังเป็นวันเพ็ญเดือนวิสาขะในวันนี้เมื่อหลายพันปีก่อนเป็นวันที่มีความสำคัญเพราะว่ามีพุทโธเกิดขึ้นในโลกไม่ใช่พุทโธธรรมดาธรรมดาแต่เป็นสัมมาสัมพุทโธคือผู้ที่รู้พุทโธแปลว่าผู้รู้มีความรู้ชนิดที่เป็นพุทโธชนิดที่รู้แล้วสบายใจรู้แล้วไม่เข้าไปเกลือกลั้วไปตามกระแสของโลกไปตามความเปลี่ยนแปลงสุขบ้างทุกบ้างแต่รู้แล้วก็วางเฉยรู้แล้วมีความเย็นอยู่ในภายในคำว่ารู้สักแต่ว่ารู้รู้ชนิดที่เป็นความตื่นรู้ชนิดที่เป็นความเบิกบานตื่นจากเครื่องร้ายรัดตื่นจากการครอบงำตื่นจากความง่วงซึมที่กิเลสมันรัดที่ตัณหามันบังตื่นขึ้นมามีความรู้แล้วและไม่ใช่ผู้รู้เป็นพุทโธธรรมดาธรรมดาแต่เป็นผู้รู้เป็นพุทโธชนิดที่รู้ได้ด้วยตัวเองทำความแจ่มแจ้งคิดหาเหตุผลใคร่ครวญทำปัญญาให้เกิดขึ้นไม่ใช่ผู้รู้ผู้ตื่นที่รู้ได้ด้วยตัวเองเท่านั้นยังสามารถที่จะบอกสอนผู้อื่นให้รู้ตามได้ด้วยนี่คือสัมมาสัมพุทโธการที่จะมีสัมมาสัมพุทโธมาอุบัติขึ้นสักคนหนึ่งในโลกในตะบูฟังเป็นเรื่องที่ยากมากเป็นเรื่องที่นานๆจะเกิดขึ้นสักทีหนึ่งถ้าตะบูฟังลองพิจารณาดูโลกของเราใบนี้นะอาการที่โลกของเราหมุนด้วยความเร็วเท่านี้รอบตัวเองมีอุณหภูมิระดับนี้มีน้ำอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เท่านี้ความที่จะเกิดขึ้นโอกาสที่จะมีโลกของเราแบบนี้เนี่ยและให้มีสัตว์โลกตั้งอยู่ได้อย่างที่มีที่เป็นกันอยู่ทุกวันเนี่ยนักวิทยาศาสตร์นี่เขาคำนวณออกมาแล้วว่ามีความเป็นไปได้น้อยมากมีโอกาสยากมากที่จะเป็นแบบนี้นะโอเคว่าในระบบจักรวาล นี้นะคือทั้งจักรวาลเลยล่ะจะมีโลกที่เป็นแบบมนุษย์โลกของเราเนี่ยโลกของเราใบเนี่ยที่สัตววิทยาศาสตร์เขาเรียก Planet Earth เนี่ยมันหาไม่ได้มีแค่หนึ่งเดียวนะยากมากที่จะมีโอกาสที่จะเป็นแบบนี้แต่ความเกิดขึ้นที่จะมาอุบัติขึ้นของสัมมาสัมพุทโธในตำฟังมันยากยิ่งไปกว่านั้นอีกเพราะในบางครั้งบางคราวมีโลกของเราแบบนี้เกิดขึ้นนั้นๆจะมีสักทีหนึ่งแต่บางครั้งนั้นก็ไม่มีพระพุทธเจ้าสัมมาสัมพุทโธเนี่ยอุบัติขึ้นบางครั้งไม่มีแต่ณบัดนี้มีสัมมาสัมพุทโธแล้ววันนี้เป็นวันที่เรามาระลึกถึงใครกลัวพิจารณาดูให้ดีถึงเหตุการณ์ในครั้งนั้นท่านผู้ฟังเพราะว่ามันเกิดขึ้นยากแล้วก่อนที่ใครสักคนใดคนหนึ่งจะมาอุบัติขึ้นตรัสรู้เป็นสัมมาสัมพุทโธเนี่ยไม่ใช่เกิดขึ้นโดยไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นลอยๆไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นอย่างเอกเทศทุกอย่างมันก็มีเหตุมีปัจจัยมาการที่จะมาเป็น สัมมาสัมพุทโธได้ก็จะต้องมีเหตุที่จะมาทำให้เป็นสัมมาสัมพุทโธนั้นโอ้โหท่านผู้ฟังมันยาวนานมากแล้วต้องใช้ความสามารถต้องใช้ความเพียรต้องใช้ความพยายามอย่างยิ่งยวดในการที่จะสะสมบารมีเพิ่มความรู้องคุณปัญญาต่างๆไม่ใช่แค่นั้นยังจะต้องมีความอดทนความไม่ท้อแท้ท้อถอยความพยายามความเมตตาความกรุณาคุณธรรมใดๆที่ได้ฟังคิดถึงได้เนี่ยจะต้องมีหมดแล้วก็ไม่ใช่มีด้วยปริมาณนิดเดียวต้องมีปริมาณมากใช้เวลายาวนานมากในการที่จะบำเพ็ญคุณงามความดีประเภทนี้ถึงจะอุบัติขึ้นเป็นสัมมาสัมพุทโธได้เหตุที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าได้เนี่ยมีการสั่งสมบารมีมาในชาติต่างๆก่อนๆมีความคล่องอยู่ในโพธิญาณเขาจึงเรียกว่าโพธิสัตว์ยังมีความคล่องอยู่ในโพธิญาณเป็นโพธิคือสัมมาสัมพุทโธสัตวะนี่ก็หมายถึงยังคล่องอยู่ยังติดอยู่แต่จิตใจมีความเกี่ยวข้องอยู่ในโพธิจึงมาอุบัติขึ้นเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะวิชาก็คือหมายถึงความรู้เป็นปัญญาอย่างหนึ่งเป็นความรู้ในเรื่องของการกำจัดกิเลสในการที่ให้ราคะโทสะโมหะเนี่ยมันหมดไปความรู้อะไรที่จะมาทำให้ราคะโทสะโมหะหมดไปถึงความเป็นอรหังคือเป็นผู้ไกลจากกิเลสกิเลสไม่สามารถที่จะครอบงำจิตใจของสัมมาสัมพุทโธได้โดยความรู้คือวิชาความรู้หรือวิชานั้นก็คือปัญญานั่นเองท่านผู้ฟังอะไรที่จะเป็นปัญญาสัมมาสัมพุทโธนี่มีหมดเหตุที่จะทำให้เกิดปัญญาก็มีหมดด้วยนั่นคือจรณะจรณะนี่ก็คือข้อปฏิบัติที่จะทำให้มีปัญญาเกิดขึ้นมีเรื่องศีลมีเรื่องศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิมีสมาธิในขั้นต่างๆศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิและสมาธินี่แหละเป็นจรณะเป็นข้อปฏิบัติที่ทำให้เกิดปัญญาศีลสมาธิปัญญาท่านผู้ฟังเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าเนี่ยมีมากไม่มีใครในสังสารวัฏนี้ที่มีอยู่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้จะมีศีลมากไปกว่าสัมมาสัมพุทธเจ้ามีสมาธิมีปัญญาและมีวิมุตติที่มากไปกว่าสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นคือเหนือที่สุดแล้วในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาเพราะว่ามีทั้งจรณะคือข้อปฏิบัติที่ทำให้เกิดปัญญาคือวิชาจรณะสัมปันโนตัมปังพระพุทธเจ้าของเราเป็นอย่างนี้นอกจากนี้ยังมีความเป็นสุขโตคือเป็นผู้ที่ไปแล้วด้วยดีในวันสำคัญสำคัญปีหนึ่งที่เขากำหนดขึ้นไว้สักวันหนึ่งให้เรามาระลึกถึงให้ใจของเราเนี่ยตั้งอยู่แต่ในความที่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นจิตที่เป็นอย่างนี้ท่านผู้ฟังเป็นจิตที่ไปดีเป็นจิตที่มีที่ตั้งที่ดีระลึกถึงคุณงามความดีของพระพุทธเจ้าแบบนี้เป็นพุทธานุสติแต่พุทธานุสติแสดงว่าจิตของเรานั้นไปดีแล้วแต่จิตที่มีสติตั้งอยู่คุณจะเดินทางไปวัดหรือคุณจะอยู่บ้านคุณจะเดินทางต่างจังหวัดเพราะมันเป็นวันหยุดหรือว่าคุณจะไปต่างประเทศการเป็นไปทางกายด้วยจิตที่ตั้งอยู่อย่างนี้จิตนี้ชื่อว่าไปแล้วด้วยดีเป็นจิตที่ไปดีท่านผู้ฟังมีสติอยู่เราไปถึงที่ไหนที่นั่นเนี่ยก็จะไม่มีการด่ากันว่ากันมีแต่เรื่องที่เป็นกุศลธรรมเพราะว่ามีสติตั้งอยู่การไปนั้นก็ชื่อว่าเป็นการไปดีแต่บุคคลที่มีสติรักษาจิตไม่มีกิเลสมีศีลสมาธิปัญญาขั้นสูงสุดไปไหนคนเขาได้ทำบุญด้วยการให้ทานก็ตามสร้างบุญสร้างกุศลด้วยการฟังธรรมหรือด้วยการถามไถ่เรื่องที่เป็นธรรมะมีปัญญาเกิดขึ้นณตรงนั้นตรงนี้มีแสงสว่างฉายไปที่นั่นที่นี่อันนี้คือสุคโตธรรมวังอันนี้คือการไปดีจิตของเราที่คิดถึงระลึกถึงคุณธรรมของพระพุทธเจ้าตรงนี้จิตของเรานั้นก็มีการไปดีคือแล่นไปอย่างดีมีสรณะสรณะนี่คือที่พึ่งที่ระลึกถึงมีการที่จิตนั้นแล่นไปสู่ในที่ที่ดี มีความเหมาะสมมีความดีงามอย่างนี้จิตนั้นเป็นสุคโตไม่ใช่แค่เรื่องของคุณธรรมคือสติไม่ใช่แค่เรื่องของการฟังธรรมการให้ทานแต่ยังรวมถึงความเมตตาความกรุณาด้วยไปถึงตรงไหนแผ่เมตตาเจริญกรุณาไปที่นั่นก็ชุ่มเย็นมีความสบายมีความแจ่มแจ้งนี่คือไปดีไปดีด้วยคุณธรรมต่างๆเหล่านี้และไม่ว่าโลกไหนที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปเทวโลกพรหมโลกหรือว่ามนุษย์โลกในดินแดนต่างๆประเภทต่างๆนี่ไปก็ด้วยความรู้อย่างแจ่มแจ้งเพราะว่าเป็นโลกวิถูธรรมฟังโลกวิถูคือผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเพราะว่าได้มีการคิดใคร่ครวญด้วยปัญญาอย่างเราเกิดมาบนโลกนี้เนี่ยโลกของเราใบนี้ธรรมฟังที่มันอุบัติขึ้นมาได้มันก็ยากอยู่แล้วนักวิทยาศาสตร์เขาก็พยายามจะหาต้นตอตั้งสมมติฐานคิดค้นวิจารณาหาเหตุผลหลักฐานต่างๆมาประกอบทฤษฎีของตัวเองเพื่อที่จะให้รู้ว่าโลกนี้มาอย่างไรอันนี้แก่มนุษย์โลกแต่ยังไม่สามารถรู้ถึงเทวโลกเลยมรรคโลกพรหมโลกแล้วนรกนี่เขาเป็นยังไงซึ่งโลกต่างๆที่มีอยู่มีความเป็นไปในลักษณะต่างๆกันเนี่ยมันมีอยู่อย่างไรดำรงอยู่อย่างไรอายุต่างกันเท่าไรมีความสุขความทุกข์อย่างไรอันนี้ต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้นะท่านผู้ฟังผู้ที่อยู่ในฐานะที่จะรู้ได้จึงจะรู้ได้หมายความว่าอย่างเวลานักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาจะตรวจสอบหรือว่าคิดค้นทฤษฎีหรือว่ากฎทางวิทยาศาสตร์อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเขาก็จะต้องมีหลักฐานเหตุผลเครื่องมือในการตรวจสอบทดสอบและจึงสามารถที่จะพิสูจน์สามารถที่จะหาเหตุผลประกอบทฤษฎีหรือกฎทางวิทยาศาสตร์ต่างๆของเขาอันนี้คือเป็นฐานะที่เป็นไปได้แต่คือฐานะที่เป็นไปไม่ได้ก็คือมั่วๆขึ้นมาคิดเอาเองนึกไปนั่งฝันกลางวันไปคิดปรุงแต่งไปเองโดยที่ไม่มีหลักฐานประกอบอันนั้นก็คือมั่วขึ้นมาอันนั้นคือไม่ใช่โดยฐานะแต่การมีอยู่เป็นอยู่ของโลกต่างๆนะมนุษย์โลกพรหมโลกโลกชนิดที่เป็นกามโลกหรือรูปประโลกอะรูปประโลกเนี่ยมันมีอยู่แต่ซึ่งสามารถที่จะตรวจสอบได้โดยฐานะฐานะของการตรวจสอบหลักฐานต่างๆที่เราจะดูได้เห็นได้พิจารณาได้นั้นก็คือการที่เราต้องมีเครื่องมือเครื่องตรวจสอบแต่ซึ่งบุคคลที่มีปัญญาในระดับวิชามีข้อปฏิบัติที่ทำให้ถึงวิชามีความรู้ตรงนี้นั่นคือมีเครื่องตรวจสอบนั่นคือญาณญาณนี่ก็คือปัญญาปัญญาญาณที่ทำให้สามารถที่จะเป็นเครื่องมือในการพิสูจน์ได้ว่าโลกต่างๆนั้นมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรสัตว์แบบไหนถึงเกิดมาเป็นแบบนี้ตัวฉันเกิดมาอย่างนี้ได้อย่างไรทำไมคนนี้ถึงเกิดเป็นอย่างนั้นแล้วจะเป็นไปยังไงต่อไปรู้หมดตรงนี้นี่ก็เป็นอีกคำถามหนึ่งนะท่านผู้ฟังที่โพธิสัตว์เนี่ยก่อนการที่จะมาตรัสรู้เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ใครกรวนพิจารณาแหละว่าโลกต่างๆเป็นอย่างไรทำไมเราถึงเกิดมาบนโลกใบนี้แล้วทำไมคนเรามันก็เกิดมาไม่เท่ากันทำไมเราเกิดมาเป็นแบบนี้คนอื่นเกิดมาเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ความที่ไม่เหมือนกันในเรื่องของการเกิดแล้วดวงดาวต่างๆอย่างดวงอาทิตย์เนี่ยทำไมมันถึงเป็นดวงดาวแบบนั้นแต่เราเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นแดดออกหรือเห็นฝนตกเราอาจจะสงสัยว่าแดดออกทำไมฝนตกทำไมตัวเราเองเกิดขึ้นมาเนี่ยเกิดมาได้อย่างไรดวงดาวต่างๆไม่ใช่แค่โลกใบนี้ยังรวมถึงดวงจันทร์ดวงจันทร์เป็นไปอย่างไรเกิดมาอย่างไรซึ่งถ้าเราใคร่ครวญพิจารณานะคือบางทีนักวิทยาศาสตร์เขาใคร่ครวญพิจารณาหาเหตุผลโดยการใช้จินตนาการก่อนแล้วก็หาเหตุผลประกอบในภายหลังการคิดพิจารณาใกล้ควรจินตนาการของเขาของเขาเหล่านั้นเนี่ยอาจจะให้เหตุผลต่างๆแหละอย่างเช่นแต่บอกว่าแดดออกก็เพราะว่ามีดวงอาทิตย์แล้วมีดวงอาทิตย์มันมีมาได้อย่างไรมันเป็นกลุ่มแก๊สมาแล้วกลุ่มแก๊สนี่มาจากไหนมาจากการระเบิดของกลุ่มดวงดาวมีการพุ่งชนแรงต่างก็คิดกันไปนะซึ่งเหตุผลต่างๆที่เอามาประกอบหรือเหตุที่เอามาใช้อธิบายเนี่ยมันจะมีอยู่2ประเภทนั่นคือเหตุที่เอามาอธิบายผลของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเหตุนั้นจะเป็นไปเพื่อป ัญญาเป็นไปเพื่อความรู้แจ้งหรือเหตุที่เอามาอธิบายนั้นอาจจะไม่ได้เป็นไปเพื่อทำให้เกิดความรู้แจ้งความรู้พร้อมและนิพพานคือถ้าบอกว่าเราอธิบายไปละว่ามันเป็นกลุ่มแก๊สเป็นมวลสารต่างๆที่มันมาชนกันมันจะไม่ได้ทำให้เกิดความหน่ายไม่ได้ทำให้เกิดความคลายกำหนัดไม่ได้ทำให้เกิดมีความรู้ยิ่งรู้พร้อมและนิพพานนั่นนี่ก็จะเป็นศาสตร์สาขาไปในทางวิทยาศาสตร์ที่เราไม่มีการคิดวิเคราะห์วิจารณ์ไปอีกแขนงหนึ่งแต่จะไม่ได้ทำให้เกิดปัญญาเกิดขึ้นแต่การคิดสาวหาเหตุใกล้ครวญเรื่องโลกที่ว่าแจ่มแจ้งเนี่ยท่านผู้ฟังแจ่มแจ้งแจ่มแจ้งเนื้อเน้นเข้าใจดีเนี่ยเข้าใจดีแจ่มแจ้งนี้ก็คือหมายถึงให้เกิดวิชาได้เป็นเหตุผลเป็นความรู้แจ้งในเรื่องโลกต่างๆที่จะทำให้เกิดความหน่ายคลายกำหนัดรู้ยิ่งรู้พร้อมและนิพพานในเหตุผลต่างๆที่คิดใกล้ครวญประกอบอย่างเช่นเรื่องของการเกิดของคนเราเป็นต้นที่เราเกิดมาบนโลกนี้ทำไมเกิดมาเพราะอะไรถ้าเป็นแพทย์เป็นหมอเขาก็จะบอกอย่างหนึ่งเป็นนักสังคมวิทยาเขาก็อาจจะอธิบายไปอีกแบบหนึ่งนั่นเป็นศาสตร์ทางด้านต่างๆแต่ถ้าเป็นศาสตร์ในทางพุทธนั่นคือพุทธศาสตร์เป็นคำสอนของพุทธะเนี่ยก็จะอธิบายไปในลักษณะที่ทำให้เกิดความรู้แจ้งให้เกิดความแจ่มแจ้งเกิดความเข้าใจในทางที่จะออกพ้นจากความทุกข์มีปัญญาขึ้นมาได้ลักษณะการอธิบายการบอกการทำให้แจ่มแจ้งอย่างนี้ละท่านผู้ฟังเป็นการฝึกบุคคลที่ไม่มีใครทำได้ไม่มีใครยิ่งไปกว่าอย่างเราไปเรียนศาสตร์ทางด้านแพทยศาสตร์หรือสังคมศาสตร์แต่ตรงนั้นฝึกดีแล้วทำดีแล้วมันจะไม่ได้ทำให้เกิดนิพพานไม่ได้ทำให้เกิดความรู้แจ้งชนิดที่ทำให้เกิดมีความรู้พร้อมแต่ถ้าเป็นพุทธศาสตร์การอธิบายเรื่องโลกการทำความเข้าใจในเรื่องต่างๆจะเป็นไปในลักษณะที่ไม่เกิดความรู้ยิ่งรู้พร้อมและนิพพานการฝึกการทำความเข้าใจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีความเข้าใจตามได้รู้แจ่มแจ้งตามได้นี่แหละท่านผู้ฟังเป็นความสามารถของสัมมาสัมพุทธะที่เรียกว่าอนุตตโรปุริสธรรมสารติสามารถที่จะฝึกคนที่เขามีพื้นฐานดีพอสมควรให้เข้าใจตามกระบวนการที่จะไม่เกิดความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและความเย็นนิพพานแปลว่าเย็นท่านผู้ฟังอยู่ในไหนอยู่ในใจได้ใจของใครใจของผู้ฝึกนั่นแหละใครคือผู้ฝึกก็ท่านผู้ฟังทั้งหลายนี่แหละที่เห็นความสำคัญของในวันนี้ที่เป็นวันที่เรามาระลึกถึงวันที่มีสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นและมีความสำคัญจนกระทั่งว่าทั้งโลกนี่เขาให้เป็นวันสำคัญที่เราจะมาระลึกถึงให้ระลึกถึงคุณงามความดีต่างๆของสัมมาสัมพุทโธมีข้อที่สามารถฝึกบุรุษได้ถ้าเรารู้สึกว่าเราฟังธรรมะแล้วเรามีความเย็นใจฟังธรรมะแล้วมันดีกว่าไม่ได้ฟังบางทีเราไม่ได้ฟังเราก็มีความเผลอเรอเป๋เปลี่ยนแปลงอารมณ์ขึ้นลงไปบ้างแต่ถ้าได้ฟังแล้วมันจะดีใจเย็นใจสบายใจแสดงว่าท่านผู้ฟังเอ้ยธรรมะเนี่ยสำหรับเราแน่นอนคือคนในโลกนี้นะคนที่ต่อให้ได้ยินได้ฟังธรรมะก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้ไม่สามารถทำได้ยังแบบทำเรื่องที่บ้าๆบอๆไม่ดีไม่งามคือฟังธรรมะแล้วก็ไม่สามารถที่จะมาสู่กลองแห่งกุศลธรรมได้คืออันนี้คือพวกช่วยไม่ได้พวกที่ก็ต้องให้เขาเป็นไปตามกรรมไปหรือคนที่ดีๆก็มีท่านผู้ฟังแต่เขาก็ดีมาโดยธรรมชาติของเขาอาจจะไม่ได้เคยได้ยินได้ฟังธรรมะแต่ก็ตั้งตนอยู่ในความดีรักษาความสะอาดรักษาคุณธรรมกุศลธรรมต่างๆในตัวเองได้อันนี้ก็เป็นคนดีอยู่โดยปกติอยู่แล้วแล้วก็มีคนประเภทที่3ท่านผู้ฟังต่อเมื่อได้ยินได้ฟังธรรมะถึงจะตั้งตนไว้ในธรรมได้ต้องมีคนมาคอยบอกคอยเตือนถึงจะเออใช่ๆฉันต้องทำความดีฉันต้องไม่โกรธฉันต้องมีเมตตาฉันมีความเอื้อเฟื้อฉันต้องมีความอดทนมีวินัยถึงจะทำอย่างนั้นได้แต่ถ้าไม่ได้ยินได้ฟังไม่มีคนเตือนเนี่ยมันจะลืมไปคำสอนของพระพุทธเจ้านะท่านผู้ฟังสำหรับบุคคลประเภทนี้พระพุทธเจ้ายังต้องอาศัยบุคคลประเภทนี้ในการเพื่อที่จะให้เป็นหลักในการที่ให้คนอื่นได้ยินได้ฟังธรรมะด้วยบุคคลที่เป็นอย่างนี้เนี่ยฝึกได้แน่นอนแต่จะฝึกได้เร็วหรือได้ช้าก็ต้องอยู่ที่ความพยายามของบุคคลนั้นบุคคลนั้นด้วยตัวเราเองได้ยินได้ฟังธรรมะแล้วมันเย็นใจมันสบายใจ เราฝึกได้แน่นอนฝึกได้ออกมาแล้วจะเป็นบุคคลที่เรียกว่าไม่มีใครยิ่งไปกว่าศาสตร์ไหนๆเขาก็จะฝึกบุคคลออกมาให้รู้แจ้งรู้จริงรู้พร้อมรู้ยิ่งอย่างที่สารติคือศรัทธาคือศาสดาของเราเนี่ยฝึกให้ไม่ได้แต่ไม่ใช่แค่ฝึกมนุษย์เท่านั้นท่านผู้ฟังเอ้ยยังฝึกได้สอนได้ทั้งเทวดาด้วยมนุษย์ด้วยเทวดาเขาก็มาฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนกันเทวดานี่ไม่ได้ฟังยากด้วยนะสอนง่ายๆสั้นๆก็มีความเข้าใจดีด้วยมีความเข้าใจแจ่มแจ้งได้ลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าที่เป็นเทวดาก็มีเยอะแยะที่เป็นพรหมก็มีมากมายเรามีทั้งอุบาสกบริษัทอุบาสิกาบริษัทภิกษุบริษัทแล้วก็ยังมีพรหมบริษัทเทวดาบริษัทนั่นคือบริษัทของเราเทวดาบริษัทของเราพรหมบริษัทของอุบาสกอุบาสิกาพวกนี้ชื่อว่าเป็นพุทธบริษัททั้งสิ้นเป็นหมู่บริษัทของพระพุทธเจ้าตัวพระองค์เองเป็นผู้ที่มีความเมตตามีความกรุณาชนิดที่เหลือประมาณไม่ใช่เฉพาะบุคคลที่พบเห็นเจอพระองค์เท่านั้นยังแผ่ไปถึงบุคคลที่อาจจะไม่ได้เจอกันเราเกิดมาในโลกใบนี้ท่านผู้ฟังตอนนี้เนี่ยเราไม่ได้เจอไม่ได้พบตัวเป็นของพระพุทธเจ้าแล้วล่ะเห็นแต่พระพุทธรูปก็ไม่รู้ว่ารูปที่เขาปั้นมานี่สีจะเหมือนหรือเปล่าแต่ละองค์ก็สีไม่เหมือนกันหน้าจะเหมือนหรือเปล่าแต่ละองค์ก็หน้าไม่เหมือนกันถึงแม้เราจะไม่ได้เจอตัวพระพุทธเจ้าเป็นไม่ได้ยินได้ฟังเสียงของท่านแต่เรายังสามารถรับรู้สัมผัสได้ถึงความเมตตาความกรุณาที่ท่านได้ส่งมาแผ่มาถึงเราได้ทำให้เรามีความเย็นใจสบายใจสามารถที่จะปฏิบัติตามธรรมะที่ท่านบอกท่านสอนได้ยังระลึกถึงคุณงามความดีของท่านได้อยู่ในวันนี้สิ่งหนึ่งที่เป็นอย่างนี้ท่านผู้ฟังก็เพราะว่าความสามารถในการจำแนกแจกธรรมสามารถแบ่งแยกคุณธรรมต่างๆให้เราเห็นได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวเราเกิดขึ้นในชีวิตเราทุกวันนี้เนี่ยดีก็มีไม่ดีก็มีไอ้ที่ดีก็มีไม่ดีก็มีเราก็จะต้องรู้ทำความเข้าใจมันให้ถูกต้องไอ้ที่ดีแบบไหนดีแบบที่จะต้องทำมากๆก็มีดีแบบที่จะต้องทำความเข้าใจก็มีดีแบบที่จะต้องทำให้แจ่มแจ้งก็มีไอ้ที่ไม่ดีนั่นก็ต้องละเสียทำความเข้าใจให้แยกแยะแจกทำให้หลวงพระองค์เองเป็นธรรมราชาแต่ธรรมราชานี่ก็คือหมายถึงผู้ปกครองธรรมะนั่นเองธรรมะต่างๆที่เราได้ยินได้ฟังเนี่ยท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าได้แยกแยะแบ่งจำแนกเหมือนกับเวลาที่พระราชาหรือว่าผู้ปกครองอย่างนี้เขาก็จะแบ่งจำแนกละงานนี้กระทรวงนี้แต่งานนี้กระทรวงนั้นกระทรวงก็มีทั้งหมดกี่กระทรวงก็ว่าไปในแต่ละกระทรวงก็มีกรมแต่กรมนี้ทำหน้าที่นี้แต่กรมนั้นทำหน้าที่นั้นหัวหน้ากระทรวงก็เป็นปลัดกระทรวงหัวหน้ากรมก็เป็นอธิบดีกรมแต่ในกรมก็จะมีหัวหน้าแผนกหัวหน้าส่วนต่างๆที่แยกแบ่งงานกันทำนี่คือผู้ปกครองนี่เขาจะแบ่งแยกแจกแจงงานต่างๆให้เป็นไปได้ดำเนินไปได้พระพุทธเจ้าเป็นธรรมราชาธรรมวังก็แบ่งแยกแจกแจงธรรมะเนี่ยให้คนต่างๆสัตว์โลกเนี่ยมีความเข้าใจได้หมวดธรรมที่สูงสุดเลยคืออริยสัจ4แบ่งแยกออกมาแจกแจงออกมาถ้ารวมกันขมวดกันเข้าไปก็พูดถึงเรื่องของสติถ้าแยกออกมาจากสติก็แบ่งจัดหมวดหมู่ให้เป็นสมถวิปัสสนาสมถวิปัสสนาแยกออกมาจัดหมวดหมู่ออกมาก็เป็นเรื่องปัญญาศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิเราแตกออกจำแนกออกแบ่งออกก็ได้อริยมรรคมีองค์8แต่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะนี่ก็เป็นปัญญาสัมมาวาจาถึงสัมมาอาชีวะนี่ก็เป็นเรื่องของศีลสัมมาวายามะถึงสัมมาสมาธินี่ก็เป็นเรื่องของจิตแล้วแบ่งออกไปอีกเป็นเรื่องของโพธิปักขิยธรรมมีอินทรีย์5มีพละ5มีโพชฌงค์แล้วแบ่งออกไปอีกเป็นเรื่องเมตตากรุณาแบ่งแยกออกไปอีกสําหรับคฤหัสถ์เป็นเรื่องการแบ่งจ่ายทรัพย์แบ่งแยกออกไปอีกส่วนนั้นเอาคุณมีญาติพี่น้องเอามีเรื่องทิฏฐิ6นะแบ่งแยกออกไปตรงนั้นเป็นเรื่องอบายมุขนะต้องระวังต้องแก้ไขอย่างไรจัดการอย่างไรในการที่จะมีเพื่อนมีฝูงนะต้องบริหารจัดการอย่างไรคบกันอย่างไรทำความคุ้นเคยอย่างไร ให้ถูกต้องตามหลักธรรมแบ่งแยกแจกแจงให้ท่านผู้ฟังการแจกแจงเนี่ยก็เรียกว่าเป็นภัคควาภัคควาแปลว่าผู้ที่มีความสามารถในการจำแนกแจกธรรมและแบ่งเหมือนกับการบริหารงานบ้านเมืองอย่างนี้เลยที่พระราชาผ่านทางคณะรัฐมนตรีเนี่ยแบ่งแยกเป็นกระทรวงกระทรวงพระพุทธเจ้าเป็นธรรมราชาแบ่งแยกแจกแจงออกมาผ่านทางคำสอนของพระองค์ให้ผู้ที่ฟังคำสอนคือสาวกเนี่ยได้ฟังทรงจำเอาไว้นะมีความเข้าใจแจ่มแจ้งดีแล้วเห็นคุณค่าทรงจำกันเอาไว้สืบทอดผ่านกันมาเป็นรุ่นเป็นรุ่นจนกระทั่งถึงเราในบัดนี้เนี่ยให้เราได้ยินได้ฟังธรรมะข้าพเจ้าในธรรมฟังเลยรู้สึกว่าโชคดีมากๆที่เกิดมาในยุคในสมัยที่ยังมีคำสอนของพระพุทธเจ้ายังหลงเหลืออยู่ได้รู้ได้เห็นถึงความสามารถของพระพุทธเจ้าในการจำแนกแจกธรรมแบ่งแยกออกมาพระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบธรรมฟังตัวพระองค์เนี่ยมีความสามารถในการที่จะอธิบายธรรมะแยกแยะแจกแจงออกให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายเหมือนการหงายของที่คว่ำอยู่เปิดไฟไว้ในที่มืดหรือว่าเขี่ยธุลีของคนที่บางทีมีผงติดอยู่ในตาเขี่ยผงตรงนี้ออกนะมันก็สบายตาขึ้นมาเห็นแจ่มแจ้งขึ้นมาด้วยธรรมะธรรมฟังด้วยธรรมะมีความเคารพในธรรมมีความไม่ละหลวมมีความรอบคอบในธรรมะอย่างมากเหมือนกับราชสีที่เวลาเขาตะครุบเหยื่อเนี่ยเขาจะไม่ละหลวมเพื่อที่ไม่ต้องการให้เสียเหลี่ยมคู่ของราชสีพระพุทธเจ้าเวลาจำแนกแจกธรรมทำหน้าที่เป็นภควาก็จะจำแนกแจกธรรมออกด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งไม่ละหลวมไม่ต้องการเสียเหลี่ยมคู่ของความเป็นสัมมาสัมพุทธะฝึกมาอย่างดีแล้วท่านผู้ฟังเอ้ยมีศีลสมาธิปัญญาวิมุตติในลักษณะที่ไม่มีใครยิ่งไปกว่าข้าพเจ้ามาระลึกถึงตรงนี้ทีไรนะแม่รู้สึกสบายใจรู้สึกว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ไกลจากเราอยู่ใกล้ๆตรงนี้เองไม่ได้อยู่ในพระพุทธรูปองค์นั้นหรือพระเครื่ององค์ไหนแต่ว่าอยู่ในใจของเรานี่เองเราเอาคุณธรรมต่างๆเหล่านี้ระลึกถึงเรื่องราวคุณธรรมความดีต่างๆใดๆที่ท่านได้ทำมาแผ่ออกไปถึงสาวกต่างๆสาวกต่างๆระลึกถึงคุณงามความดีสัมผัสถึงพลังคุณธรรมต่างๆที่พระพุทธเจ้ามีแล้วทำความดีอย่างใดอย่างหนึ่งเห็นเป็นแสงวาบขึ้นมาเห็นเป็นความรู้ยิ่งรู้พร้อมในบุคคลนั้นที่เขาทำได้แจ่มแจ้งขึ้นมาและทรงทอดผ่านมาถึงเราในบัดนี้ในทุกวันนี้ท่านผู้ฟังเอ้ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากมากเกิดขึ้นได้ยากมากกว่าการที่เราจะมีโลกใบนี้มีตัวเรามาอุบัติขึ้นอยู่ณทุกวันนี้มันยากขนาดนี้นะท่านผู้ฟังเอ้ยเราอย่าประมาทให้เป็นผู้ที่ร้อนใจซะให้เป็นผู้ที่ขวนขวายกระวนกระวายซะในการที่จะทำสิ่งที่ท่านได้ทิ้งเป็นมรดกเอาไว้ให้ที่เป็นเรื่องสำคัญสำคัญเนี่ยให้รู้แจ่มแจ้งเถอะให้รู้แจ่มแจ้งเข้าไปในใจว่าธรรมะที่ประกาศไว้ดีแล้วเนี่ยสวากขาโตภควตาธรรมโมมันเป็นอย่างไรแต่เป็นสิ่งที่แหมถ้าให้กันแบ่งกันได้เป็นก้อนๆ ก็คงจะแบ่งกันให้แล้วก็รู้แจ้งกันไปเลยแต่นั่นจะไม่ได้ทำให้เกิดการปฏิบัติไงท่านผู้ฟังแต่มันจะไม่ครบองค์แต่ถ้ามีการปฏิบัติตามธรรมมีการปฏิบัติสมควรแก่ธรรมมีการปฏิบัติชอบยิ่งมีการปฏิบัติตามธรรมอยู่นะหมู่คนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างนี้ทรงธรรมะไว้ได้อย่างนี้แหละถึงครบองค์ในระหว่างครบองค์ทำให้มีสัมมาสัมพุทธะเกิดขึ้นมาครบองค์ทำให้มีเป็นแก้วสามประการเป็นรัตนตรัยที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงที่ตั้งแต่ของจิตใจของเราให้จิตใจของเรานั้นไม่ได้ไปตามกระแสของโลกแต่ยังมีที่เกาะที่ตั้งไว้อย่างดีจะให้จิตใจของเรานั้นมีความเย็นความสบายอยู่ได้ท่านผู้ฟังวันนี้เราให้ทำความดีทำความดีในวันนี้ทรงความดีนี้ไว้ให้ได้ทั้งทางกายทางวาจาทางใจคุณจะไปวัดไหนก็ตามเถอะคุณจะสวดบทไหนก็ตามเถอะแต่ขอให้บูชาด้วยการปฏิบัติปฏิบัติทางกายทางวาจานะให้มีวาจาที่พูดแล้วมันจะสนับสนุนให้มีความพร้อมเพรียงกันอย่าด่ากันอย่าว่ากันมีเรื่องอะไรจะกระทบกระทั่งก็อดทนกันมีการกระทำทางกายในลักษณะที่จะเป็นไปเพื่อความเอื้อเฟื้อแบ่งปันไม่เบียดเบียนกันมีการกระทำในใจที่ ที่เป็นความเมตตาเป็นความเห็นอกเห็นใจอย่าให้มีความโกรธเกลียดเคียดแค้นมีเรื่องกระทบเขาขับรถปาดหน้าไอ้วันหยุดทำไมรถมันยังติดให้สบายใจแต่ท่านผู้ฟังเฮ้ยว่าเรายังมีสัมมาสัมพุทธะว่าเรายังมีคำสอนที่ยังหลงเหลืออยู่ถึงแม้มันจะถูกปิดเบือนไปบ้างแต่มันยังหลงเหลืออยู่หลงเหลืออยู่พอที่จะทำให้เราสามารถตั้งใจตั้งจิตไว้อยู่อย่างดีได้ไม่ใช่แค่ในวันนี้แต่ให้มันแผ่ไปขยายไปในวันต่อๆไปด้วยไม่ใช่แค่อยู่เฉพาะในใจของเราแต่ไม่ให้มันแผ่ไปขยายไปถึงคนรอบข้างด้วยไม่ใช่เฉพาะเรื่องคุณธรรมคือศีลคือสมาธิแต่ยังรวมถึงปัญญาในการที่จะให้เห็นตามที่เป็นจริงไม่ใช่เฉพาะในการที่จะตั้งจิตเอาไว้ให้ดีแต่ยังรวมถึงความบริสุทธิ์ในการที่เราจะปล่อยวางสิ่งต่างๆให้มันเป็นไปตามระบบของโลกที่มันเป็นไปได้ให้เราอยู่เหนือโลกได้ให้ตั้งจิตไว้ให้ดีท่านผู้ฟังในวันนี้ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเจริญพร